Prezes ma zamiar być jutro w pracy. Zapowiedział to rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski. Jak dodał, nie wie, jakie będą dalsze losy decyzji pani prezes i czy na przykład zdecyduje się ona wziąć urlop. Dzisiaj pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf spotkała się z prezydentem Andrzejem Dudą. Po tych rozmowach wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha mówił, że zgodnie z obowiązującą ustawą sędziowie, którzy do dzisiaj ukończyli 65 lat, po północy przechodzą w stan spoczynku. Nie ulega żadnych wątpliwości, że skutek ten obejmuje wszystkie osoby, które nie podjęły żadnej aktywności, nie złożyły oświadczenia w trybie przewidzianym ustawą. Taką osobą na skutek własnej także, jak rozumujemy, decyzji jest także pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani profesor Małgorzata Gersdorf. Jeżeli pani sędzia spełnia te warunki określone ustawą, a nie ulega żadnej wątpliwości, że spełnia, przechodzi ona w stan spoczynku z mocy prawa. Zdaniem Małgorzaty Gersdorf konstytucja gwarantuje jej 6-letnią kadencję, dlatego też, jak mówiła, nie złożyła i nie złoży wniosku do prezydenta. A przed rozmowami prezes sądu wyznaczyła swojego zastępcę, wybrała sędziego Józefa Iwulskiego. Na niego wskazał również prezydent. Polacy zasługują na niezależne sądownictwo, tak mówi przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Odniósł się do spotkania prezydenta z pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Moja generalna uwaga będzie zawsze taka sama. Ten, kto wspiera i chroni polskie niezależne sądownictwo, ten pomaga Polakom. Ten, kto atakuje lub chce podważyć niezależne sądownictwo w Polsce, szkodzi Polakom i co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Ustawy o Sądzie Najwyższym broni minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Jego zdaniem reformy nie naruszają prawa europejskiego, a Polska może sama decydować o tym, kiedy sędziowie przechodzą w stan spoczynku. To nie jest emerytura, to jest ciągle przebywanie w stanie sędziowskim, tylko w stanie spoczynku. Oni ciągle są sędziami, mają znaczne uposażenie i to jest zapewnieniem ich niezawisłości, gwarancji i pewnej niezależności także po okresie orzekania. Sędziowie sądów powszechnych przechodzą w stan spoczynku w wieku 65 lat. Nie ma żadnych powodów, żeby sędziowie Sądu Najwyższego mieliby mieć tutaj pewne wyjątki. Minister przypomniał też, że zmiany w sądownictwie były jedną z obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Wypompować 1000 ton paliwa i uratować Zatokę Gdańską przed katastrofą. Taki cel stawiają sobie ekolodzy i naukowcy. A paliwo jest w zbiornikach Frankena. To tankowiec, który od 70 lat leży na dnie morza. Może dojść do nieszczęścia, ostrzega dr Benedykt Hatz z Instytutu Morskiego w Gdańsku. Po 70 latach ubyło tej stali z każdej blachy o grubości 12-10 mm, 7 mm. Ale to, że ubywa stali, nie znaczy, że ubywa ciężaru. Stal zamienia się w rdzę, która ma taką samą wagę jak stal. On się musi zawalić. To jest kwestia tylko i wyłącznie czasu. Wraki w ten sposób się po prostu rozpadają. Akcja wypompowania może kosztować od 10 do 20 milionów euro. Promują ją podróżnik Aleksander Doba, muzyk Tymon Tymański i kiteboardzistka Karolina Winkowska. Na krakowski Kazimierz wjadą tylko samochody elektryczne. Na razie to propozycja. Krakowscy urzędnicy przedstawili projekt utworzenia na Kazimierzu strefy czystego transportu. Jeśli zostanie przyjęte, to miasto będzie pierwszym w Polsce z taką strefą. Możliwość jej wprowadzenia daje przyjęta na początku roku ustawa o elektromobilności. Zgodnie z ustawą do wyznaczonej strefy będą mogły wjeżdżać tylko samochody elektryczne o napędzie wodorowym oraz zasilane gazem ziemnym. Urzędnicy chcą na razie sprawdzić, jak rozwiązanie będzie funkcjonować. Dlatego zgody na wjazd do strefy zwykłymi samochodami nadal będą mieli mieszkańcy oraz zaopatrzenie w wyznaczonych godzinach. Będziemy obserwowali, jak ta strefa się sprawdza, czy są z nią jakieś problemy, czy też nie. Nie wykluczamy, że takich stref będzie więcej w Krakowie, natomiast skupiamy się na razie na uruchomieniu tej pierwszej. Mówi Michał Pyclik, Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. O wprowadzenie takich stref od lat zabiega Alarm Smogowy. Według ostatnich badań przeprowadzonych na zlecenie Alarmu 80% krakowian popiera zakaz wjazdu starych samochodów do centrum miasta. Całkiem sporo mieszkańców, bo około połowa, popiera też opłaty za wjazd do centrum czy na przykład zwiększenie stawek za parkowanie. Mówi Anna Dworakowska z Alarmu Smogowego. Na stworzenie specjalnych stref muszą jeszcze wyrazić zgodę miejscy radni. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Czy strefa czystego transportu stanie się w Krakowie faktem? O tym przekonamy się jutro. Wtedy ma być głosowanie. To był serwis Trójki. A to jest sport w Trójce. Tomasz Gorazdowski. Szwedzi zostali kolejnymi ćwierćfinalistami Mistrzostw Świata. Przed godziną pokonali Szwajcarów 1-0, a to nie koniec emocji na dziś. W Rosji jest Adam Malecki.

Hej, dobry wieczór Państwu, hrabia mi cudnika, jak numer wesel i pani Bum Bum, zapraszamy na Magię Wagli. Dzisiaj wydanie Higiena Ucha, chociaż tak rozpoczęło się tanecznie, ale zapowiadałem, że będzie troszkę kontynuacja tego, co się działo ostatnio. Ostatnio troszkę trąbiliśmy, ale było dużo muzyki z całego świata, ale bardzo dużo muzyki i cygańskiej, i bałkańskiej, z przeróżnych stron wschodu. No tutaj serbski kompozytor Boris Kowacz, bo ja mówiłem i dotrzymuję słowa, że przyniosę też płyty z muzyką troszkę bardziej wyciszoną. Na sam początek Les Balkan Tango, czyli tanecznie, a za chwilę po twoim oczywiście utworze będzie już Boris Kowacz bardziej wyciszony z płyty Chamber Music. No ode mnie, tak jak patrzę dużo fortepianów, dużo muzyki wyciszonej, nowej, głównie nowej. A ta Serbia to przeszła w tą piłeczkę kopaną gdzieś tam wyżej, czy nie za bardzo? No Serbia właśnie nie. Serbia dostała gdzieś tam po drodze. Ale zasłużenie dostała ona? No z Argentyną dostała, więc... Dzień dobry, ja jestem panią Bum Bum. To ty na weselutko, mnie dzisiaj jakoś nostalgia dopadła. Dużo funkcjonariuszy na ulicy, może mi się jakoś tak zrobiło przykro, że lato, a oni muszą stać w tych ubrankach niebieskich, więc ja będę tak bardziej do ducha niż do materii państwa przemawiał, tym bardziej, że no, też kontynuuję higienę poprzednią, czyli będę no, nie tyle opowiadał, co ilustrował związki muzyki współczesnej, minimalnej zwłaszcza, ale nie tylko ze wschodem szeroko rozumianym, głównie z Indiami. No ale zacznijmy od Alicji, gdyż od tej Alicji mnie przynajmniej trudniej nie, się... Nie, Serbia, przepraszam, z Brazylią dostał 0-2. Z Brazylią. Rozumiem. To jak zwał, tak zwał, dostała w każdym dostała razie. W końcu, tak. Ale grali ambitnie, dobrze grali, tak? Przez czas jakiś, tak. No to dobrze. No i na skrzypkach też ładnie, szybciutko i wesoło. Ja chciałem powiedzieć, że Alicja zaśpiewa i zagrada państwa Aum Shanti z płyty, o której już zbyt dużo opowiadałem, żeby do tego wracać. Alice Coltrane. Om Jai Rama, Jai Krishna Hari Om. Om Jai Rama, Jai Krishna Hari Om. Om Jai Rama, Jai Krishna Hari Om. Om Jai Rama, Jai Krishna Hari Om. Om Shanti Om, Shanti Om, Shanti Om. Om Shanti Om, Shanti Om, Shanti Om. Shanti Om, Shanti Om, Shanti Om. Om Shanti Om, Shanti Om, Shanti Om. Ananda Natam Brahman Om. Ananda Natam Brahman Om. Om, Oh. mnie też pojawią się chóry, no ale będę w Serbii. Borys Kowacz, tak jak zapowiadałem, tym razem z płyty Chamber Music, więc robi się higienicznie, ale z tego co pamiętam, końcówka znowu taka zaskakująca, porywająca będzie. Prawie takie umpa-umpa właśnie. Borys Kowacz. Pięknie. Nie było tutaj tego końca. Pięknie. To nie w tym utworze. Myślałem, że tam na końcu jeszcze coś zatrąbi. Borys Kowacz. A ja, proszę państwa, chciałbym w końcu zaprezentować tylko oczywiście szczątkowo, bo nie wszystko by się państwu spodobało, po pierwsze, po drugie, nie wszystko mam, a po trzecie, no to jest Magiel, czyli musimy się mieszać z różnymi artystami, no ale czas najwyższy, wreszcie przejść do Terry Riley'a, jednego z czterech najwybitniejszych minimalistów. No to tam jest Lamont Young, jest Philip Glass i kto tam jeszcze? No i Steve Reich. Dwóch z nich znacie już państwo na pamięć prawie wszystko, z to ile słuchacie Magla Bagli. Lamont jest dość przeciężkawy, ale poszukamy go pewnie kiedyś. Tym bardziej, że jakby ideą minimalizmu jest docierać jednak do ludzi formą. Terry Riley został obwołany w sumie takim protoplastą tego minimalizmu, ponieważ jego utwór, o którym później zresztą nieco opowiem, tytułem In C, uważa się za pierwszy, za początek minimalizmu w ogóle. Natomiast no, postać jakby niezwykle przydatna w naszej audycji, ponieważ pomijając to, że jest to człowiek niezwykle szeroko wykształcony, bo studiował na Uniwersytecie Stanowym w San Francisco i w Konserwatorium San Francisco, potem w Berkeley, studiował w Kalifornii na tym kompozycję, studiował w San Francisco Tape Music Center awangardową sztukę, ale największy wpływ na całą jego późniejszą działalność miało poznanie Pandita Pranata, z którego studiował śpiew indyjski. Uczył się również grania na tabli. No i to mu zostało do dziś, ponieważ do dzisiejszego dnia głównie utrzymuje się z koncertów bardzo kameralnych, w których śpiewa, uczy tego śpiewu też nadal. Co nie zmienia faktu, że olbrzymie, monumentalne dzieła nie są mu obce. Jest chyba jednym z najszerzej grywanych, może tak, minimalistów, ponieważ oprócz tego, że grywają go wielkie orkiestry, to grają go przeróżne składy z różnych stron świata w dodatku. Więc wydaje mi się, że Riley jest takim fajnym przykładem na to, jak, że muzyka jest językiem wszechświata, że zacytuję. Teraz posłuchamy sobie utworu dosyć świeżego jak na Riley'a, ponieważ napisanego w 2011 roku, The Palmian Court Riddle. I no, tytuł znaczący Starting From Here, więc zacznijmy od tego właśnie. No właśnie, to grała, proszę Państwa, ciekawostka taka, że wykonywał utwór Nashville Symphony Orkiestra, którą dyryguje Giancarlo Guerrero, a Giancarlo Guerrero jest jednocześnie dyrektorem tejże orkiestry, jednocześnie będąc dyrektorem Wrocławskiej Filharmonii, nie wiem czy jeszcze, ale ponieważ płyta jest z roku ubiegłego i taka jest notatka, więc mam nadzieję, że jest jeszcze, tam panuje, no to ma kawałek do przelecenia z Nashville do Wrocławia, żeby zagrać koncercik tu. Chyba dwudziennie nie byłby w stanie w takim razie, bo to parę godzin się leci. To z płytka wydana w serii American Classic. Pan, o którym mówiłem, czyli Giancarlo Guerrero, jest zwycięzcą też nagrody Grammy, jest popularyzatorem współczesnej muzyki światowej. Bardzo dziękujemy, panie Zbyszku, za informację. Mateo się niczego nie boi, proszę państwa. To tak do pana Zbyszka. Jak na razie jakoś wszystko się tak zgrabnie łączyło. Nie wiem, jak będzie teraz, bo muzyka z Korei Południowej rzadko bywa tutaj u nas w Maglu, nie wyskakuje zbyt często. A to jest nagranie, cała płyta nazywa się The Korean Art Song. To są nowe aranże, zupełnie nowe kompozycje pana Jung Jolie, czy Jolie, Jung Jolie, ale także folkowe pieśni zaśpiewane przez przez panią Jura Lichow, która urodziła się w Seulu, ale żyje sobie na co dzień w Dresden. I tam też nagrała płytę, którą przyniosłem dla państwa, i utwór Silken Fog. Silken to jest atłasowa, tak, z atłasu, żaba. Żaba z atłasu. Żaba? No tak się porobiło. Tutaj Jura Lichow zaśpiewała. Nie, ja już często mówiłem, przyznawałem się bez bicia, że opera nie jest jakby moim ulubionym gatunkiem, ale jest coś w tych pieśniach bardzo, bardzo wkręcającego. Proszę państwa, Jura Lichow. Thank you. No i tak się zrobiło patetycznie. Zresztą Korea Południowa z Seul. No, to tyle ode mnie. To ja jeszcze w takim razie, zanim pani Agnieszka zaprosi państwa na teren kultury, dalej brnę w twórczość Terry Riley'a. Tym razem mowa o tworze Vitamin C, o którym jako się rzekło, był to jeden z prawdopodobnie pierwszy utwór uznany za utwór minimalistyczny, grany w przeróżnych wersjach. Istotą tego utworu jest to, że tam są 53 elementy występujące w różnych konfiguracjach, zgodnie z taką pierwotną zasadą minimalizmu, powtarzane, wielokrotnie nakładane i tak dalej, czym państwo o tych zasadach repetycji oczywiście wiecie doskonale. Natomiast w zeszłym roku utwór ten został wykonany przez bardzo ciekawą orkiestrę, która się nazywa Brooklyn Raga Massive. Orkiestra z Brooklynu. Dokładnie w lutym 2017 roku ten utwór In C został tam wykonany. Jest to orkiestra w składzie międzynarodowym, gdzie przeważają oczywiście Hindusi. W związku z tym nazwą instrumenty hinduskie, takie jak tam sitar, table, przeróżne bansuri. Ale jest i ud arabski, jest wiolonczela, jest bas, jest cajun. Nie kachon, co ja mówię, cajun. Gitara jest też, są bębny. Więc jest wszystko, jest trąbka również. Zaczniemy od alapu najpierw. Alap, czyli taka część ad libitum, która poprzedza każdą ragę. Tutaj to in si zostało zapoczątkowane utworem tym raga bihak alap. No jest takim klasycznym alapem po to, żeby wprowadzić państwa w nastrój owego dzieła. No i właśnie, żeby była pewna jasność, gdyż być może do państwa nie wszystkich to dotarło, na przykład do pana GIL nie do końca, to powiem, że to był Alap, czyli tak jak w Alapie przy w Radze Hinduskiej, to jest wstęp do właściwej jakby kompozycji, to jest Alap, wykonanie Brooklyn Ragamuffin, który jest takim jakby przygotowaniem się dopiero do tego, żeby zaprezentować kompozycję Terry Riley'a pod tytułem In C, a nie jest to, broń Boże, kompozycja Terry Riley'a, natomiast audycja, którą za chwilę państwo usłyszą, jest zdecydowanie skomponowana, ułożona i prowadzona przez panią Agnieszkę Pszańską. Ja dzisiaj wracam do Katowic. Teren. Kultura. Byłam, zobaczyłam i powiadam, jeśli ktoś ma okazję, niech zagląda do Muzeum Śląskiego, które oczywiście poza wystawami stałymi, którymi warto pocieszyć oko, prezentuje aktualnie czasową wystawę Trójki Artystów. Perspektywa dojrzewania, Szapocznikow, Wróblewski, Wajda. To nieprzypadkowe spotkanie, choć prace tych artystów zderzone zostały po raz pierwszy. Powód? Najlepiej wyjawi Anda Rotenberg, kuratorka. Zestawienie Wajdy Wróblewskiego narzucało się samo. Oni się przyjaźnili aż do końca życia Wróblewskiego, mieli wspólne nawet plany, zamiary, wymieniali korespondencje, studiowali razem. Wajda czerpał z obrazu Wróblewskiego przy swoich filmach. Trudniejsza była sprawa kontekstu Aliny Szapocznikow, ponieważ nie było to oczywiste z wielu względów. Chociaż cała trójka się znała, ale nie uważałam, że to jest to, co ich powinno łączyć na mojej wystawie, ponieważ ja wybrałam tylko wątki związane z traumą wojny, bo jak się przyglądamy twórczości każdego z nich, to widzimy, że się nigdy z tej traumy nie wyzwolili. Każdy w inny sposób ją interpretował, czy każdy w inny sposób się z nią zmagał w twórczości, ale każdy z nich zostało tą traumą naznaczone do końca życia. Więc zastanawiałam się, co ich może jeszcze łączyć, dlaczego są tak naznaczeni. Okazało się, że są urodzeni w podobnym czasie i że był to czas w ich życiu, kiedy wychodzili z dzieciństwa i byli w okresie dojrzewania. I całe dojrzewanie całej trójki przypadło na czas wojny. I ta narracja dominuje na całej wystawie i pozwala na nowo spojrzeć na świetnie znane i niejednokrotnie prezentowane już prace trójki artystów. Choć zobaczymy także wiele dzieł, które trudno nam będzie zobaczyć gdzie indziej, choćby te z prywatnych kolekcji. Ale, wróćmy na wystawę i zacznijmy od Andrzeja Wajdy. Tu zobaczymy plakaty, fotosy, ale przede wszystkim filmy w specjalnie zmontowanych sekwencjach obrazów. Tak. Ponieważ ja uważam, że filmowa twórczość Wajdy nie została do końca dobrze rozpoznana, jeśli chodzi o jego warstwę wizualną. To był malarz mimo wszystko i on działał obrazem. I bardzo często to działanie obrazem nie pokrywało się z fabułą. Inaczej przebiegała dramaturgia czy fabuła filmu, a inaczej. Innych rzeczy dowiadywaliśmy się z samego obrazu. I postanowiłam się skoncentrować na tym, co Wajda przenosi, co Wajda nam chce pokazać przez sam obraz. I zderzyłam z sobą rozmaite wątki, kilka, które są nanizane na oś czasu z różnych filmów i zderzone z sobą. A Alina Szapocznikow? Na wystawie zobaczymy, co ciekawe, rysunki, szkice do prac rzeźbiarskich. Ale to, co robi największe wrażenie, to oczywiście rzeźba, na którą to Alina Szapocznikow przekuwała swoje doświadczenia. Lina nie chciała mówić o wojnie i o swoich przeżyciach ani w getcie, ani w kolejnych etapach znajdywania się w obozach zagłady i pracy, bo ona w końcu wylądowała bardzo miękko, ale na ostatni miesiąc wojny w Terezinie, który był właśnie takim rodzajem getta znowu, ale przeszła przez dość trudne obozy i nie chciała o tym mówić. Natomiast te rzeźby jej mówiły o tej śmierci właściwie prawie bezustannie. I mówiły w bardzo szczególny sposób, bo one się odnosiły do kalekiego ciała. Od połowy lat 50. właściwie ona się koncentrowała na kalekim kobiecym ciele, bo ona miała syndrom, że wojna to jest biologiczna śmierć. Biologia to jest ciało, a ciało to jest seks, szczególnie w jej wypadku. I wokół tego tworzyła swoje rzeźby i jej erotyczne poniekąd rzeźby są wszystkie o śmierci, jeżeli nawet nie są taką próbą złożenia w całość już nieżywego ciała. I to wyraźnie widać w wielu elementach. Również fragmentaryzacja, czyli ona brała odciski z rozmaitych partii swojego ciała, takich osobnych, niezwiązanych ze sobą. Wiadomo, że niemożliwe jest samodzielne życie piersi, czy ust, czy nogi. I to samo widzimy u Wróblewskiego. Ta fragmentaryzacja ciała łączy ich w sposób niebywale silny. I Andrzej Wróblewski. Obrazy, te ikoniczne i mniej znane rysunki i gwasze. To na wystawie Perspektywa wieku dojrzewania. Szapocznikow, Wróblewski, Wajda. Zapraszam i gorąco polecam wystawę w Muzeum Śląskim w Katowicach. Okazję mamy aż do 30 września. Michael Price, który na co dzień współpracował przy muzyce do filmu wielkich takich sukcesów, bo czy to James Bond, czy Władca Pierścieni, no to powraca ze swoimi solowymi płytami w małej, niezależnej wytwórni Erase Tapes. No i nowa płyta, już niedługo, 31 sierpnia. Proszę bardzo, Michael Price. Autopromocja. Ja tu gram. Ja, czyli kto? Przez dwa sezony letnie byli to nasi dziennikarze. Tym razem poszerzamy horyzonty i zapraszamy na stanowisko DJ-a, ludzi kultury, przyjaciół Trójki. Jako pierwszy 6 lipca podzieli się z Państwem swoją ulubioną muzyką Ola Plubaszenko. Ja tu gram. Najbliższy piątek tuż po 12. Do usłyszenia, Tomasz Żąda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz?